پیارے باپا جان، کیا پیر و مریدنی کے درمیان پردہ کا حکم وہی رہے گا؟ بالکل، پیر اور مریدنی کے درمیان وہی شرعی پردہ ہے جو عام عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے پیر کا. پیر کا ہاتھ مریدنی نہیں چوم سکتی، محرم چوم سکتی ہے، محرم کی بات دوسری ہے. یہاں ظاہر ہے کہ وہ جنرل بات ہے، تو اجنبیہ یعنی جس سے شادی جائز ہے، تو ایسی رشتے دار بھی ہوئی تو بھی وہ بھی ہاتھ نہیں چوم سکتی، اس کا بھی پردہ ہے. مثلا پیر کی چچا داد بہن ہے، مامو داد بہن ہے، وہ بھی پردہ کرے گی. پیر کی بھابھی ہے تو وہ بھی پردہ کرے گی. پیر کے بچوں کی امی کی بہن ہے وہ بھی پردہ کرے گی. بھانجی ہے، بھتیجی ہے، تو اس کا پردہ نہیں. چچی، تائی، ممانی، ان کا پردہ ہے. پھوپھی کا پردہ نہیں ہے، پھوپھی ہاتھ چوم سکتی پیر کا، باقی پردہ وہی رہے گا. پیر و مردنی میں پردہ بالکل اسی طرح سخت ہے جس طرح عام. وہ تو ایک دیکھنے کے تعلق سے جزئیہ میں نے عرض کیا، اس میں بھی نہ ہی دیکھے تو اچھا ہے، بچنا چاہیے. فتنے کا خوف، اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ سسر اپنی بہو کو دیکھ سکتا، پردہ ان کا نہیں ہے. تو اس کے معاملے میں نے کہ سمجھو کہ مباح ہے معاملہ. سسر اپنی بہو سے چاہے تو پردہ کرے، چاہے تو نہ کرے. میرے بیٹے کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ رخصت شوال المکرم میں ہوئی ہے، اسی شوال اب آئے گا، ایک سال ہونے والا ہے. ابھی تک الحمدللہ میں نے اپنی بہو کے ساتھ آمنا سامنا نہیں کیا. جواز ہے، میں اس سے بات چیت کر سکتا ہوں، اس کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، اس کو قریب بٹھا سکتا ہوں، لیکن میں نے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہے الحمدللہ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بہرحال یہ بھی آپ کے لیے ایک انوکھی بات ہے کہ یہاں دیور بھابھی کا پردہ ممکن نہیں ہے. بس ظاہر بعض لوگ کہتے ہیں، تو حالانکہ یہ فرض ہے، پردہ واجب ہے، ضروری ہے، بہت ضروری ہے. دیور اور بھابھی کا پردہ عام عورتوں کے پردے کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے. دیور کو حدیث شریف میں موت کہا گیا، تو سسر اور بہو کا پردہ کس نے کرنا تھا؟ بہت مشکل ہے کوئی کرے، ہو سکتا ہے کرتے ہوں گے لوگ، لیکن میں نے اپنے طور پر یہ اپنا ذہن بنایا کہ میں پردہ کروں گا. الحمدللہ ابھی تک تو قائم ہوں. کبھی اگر آمنا سامنا ہو بھی گیا تو شرعاً گرفت بھی نہیں ہوگی، میں نے کوئی قسم نہیں کھائی. قسم بھی کھا لی اور بالفرض اگر آمنا سامنا ہوئی قسم ٹوٹی، اس کا بھی کفارہ دے دوں گا، لیکن قسم نہیں کھائی. میں محتاط ہوں، کیونکہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے کذاب پر اعتماد کیا، بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا. نفس کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے. بچنے میں آتی ہے، اللہ ہم سب کو استقامت بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.